Працягваем знаёміць з кнігай Вікі Трэнэс «Экзістэнцыйны пейзаж». Старонкі з паэтычнага зборніка чытае Яна Запольская. Старонкі з кнігі «Экзістэнцыйны пейзаж». Наглытацца з ракі тваёй душы спакою і цішыні. Вада празрыстая ж, бачная на дне каменьчыкі тваёй пяшчоты. З ласкавасцю усміхаецца Буда, усе дарогі свету скручаны ў абаранак часу, кінутыя да яго ног. У небе, афарбаваным захадам сонца, мне бачацца водбліскі нашага татэмнага вогнішча. Ты зноў у маім быцці. Сталасць не ёсць мудрасцю. Схілі свой пасівелы голаў перад мужнасцю маленькай дзяўчынкі, якую носіць на руках ранішні вецер, якую лашчыць абрыкосавае сонца і ў душы якой бурлівасць горнага вадаспаду. Усе мы выпалі з калыскі часу, усе мы хочам пакаштаваць бясмерця, усе мы цягнем рукі да любові і атрымліваем аплявухі. Яна танчыць у цэнтры замкнёнага кола. Застаецца адно – схіліць перад ёю голаў. Чарговыя здрады – адно толькі зграйкі сняжынак, у цёплую восень драбнюткія белыя птушкі, ці жнівеньскі дожджык з гаркавых чырвоных слязінак. Вось новы аб'ект, двортэр'еры наставілі вушкі. Сачыце, лавіце бялявых і шаравокіх, я маю ў дзіравай кішэні квіток удачы. Я маю знутры тое, што вы схавалі вонкі, пранізлівы вецер мне валасы кудлачыць. Ёсць новыя выразы твару, кацячыя рухі, надзейная зброя і поўная вершаў абойма. Назаўтра мне хтосьці сагрэе азяблыя рукі. Назаўтра ўзыходзіць сонца ў тваіх абдоймах. Старонкі з кнігі.